informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Chwila po 19, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o kolejnych poważnych inwestycjach drogowych w Polsce. O tym, że sąd administracyjny oddalił skargi na uchwałę antysmogową w Małopolsce. Zdrowie ludzi okazało się ważniejsze. Uchwała antysmogowa dla Małopolski jest konieczna. A także o wielotysięcznej manifestacji w Barcelonie, dwa dni po zamieszkach podczas referendum dotyczącego odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Prawie 9 miliardów złotych na inwestycje drogowe w Polsce. Umowę w tej sprawie podpisano dziś w Ministerstwie Rozwoju. Niemal 5 miliardów pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Najwięcej zyskała Warszawa. Pieniądze ze wspólnoty zasilą m.in. budowę centralnego odcinka drugiej linii metra oraz budowę linii tramwajowej z centrum do Wilanowa oraz na Grochów. Dofinansowano także inwestycje transportowe w Krakowie, Jaworznie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy. Jak mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik, poprawią one komfort życia w tych miastach. Przyczyni się do zmniejszenia zakorkowania polskich miast, w tym w szczególności Warszawy, a mniejsze korki to mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Jedną z dofinansowanych inwestycji jest budowa tunelu z nowego dworca Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska. Prezes Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel zwraca uwagę, że to kluczowy projekt komunikacyjny dla tego miasta. Ta linia bez połączenia z Łodzią Kaliską nie miałaby sensu. Dlatego to dofinansowanie jest bardzo istotne z punktu widzenia Polskich Linii Kolejowych, ale przede wszystkim mieszkańców Łodzi. Unijne pieniądze otrzymała także Straż Pożarna. Zostaną one wydane na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W rocznicę tak zwanych czarnych protestów w wielu miastach zorganizowano manifestacje. Ich organizatorzy zbierają podpisy pod projektem liberalizującym prawo do aborcji. Jednocześnie w sprzeciwie wobec protestu odbywają się pikiety działaczy ruchów pro-life. Nie godzimy się na zaostrzenie i tak restrykcyjnej polityki antyaborcyjnej, mówiła w Pulsie Trójki Krystyna Kacpura, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. I to chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie kobiet, na to, żeby kobiety nie mogły decydować o swoim życiu prywatnym, o swojej rozrodczości. To są podstawowe prawa człowieka. Inaczej na tę sprawę patrzy Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris. Fałszywy jest dyskurs przeciwstawiający praw dziecka, człowieka najmłodszego i praw kobiety. My jako Instytut Ordo Iuris zwracamy uwagę na potrzeby ochrony praw kobiet, wsparcia kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z ciążą. Część z tych rozwiązań została szczęśliwie od zeszłego roku wprowadzona, natomiast duża część czeka ciągle na realizację. Mija rok od tak zwanych czarnych protestów, akcji zorganizowanej przez ogólnopolski strajk kobiet w sprzeciwie wobec wprowadzania całkowitego zakazu aborcji. Sąd administracyjny oddalił skargi na uchwałę antysmogową dla Małopolski. Czterech skarżących, dwóch przedsiębiorców i dwie osoby prywatne zarzuciło sejmikowi województwa, że przyjmując w styczniu przepisy o zakazie używania starych pieców, przekroczył granice działania i uderzył w swobody obywatelskie. Skarżący stwierdzili, że przepisy naruszają m.in. ich prawa konstytucyjne. Nie zgodził się z tym sąd, który na szali postawił interes ekonomiczny skarżących i zdrowie mieszkańców regionu, mówił sędzia Jacek Bator. Urządzenia do spalania, które nie spełniają standardów i powodują emisję, która tak powszechnie wiadomo powoduje liczne choroby, zgony. Rozważymy złożenie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, mówiła adwokat Joanna Gajewska, reprezentująca skarżących. Zasadnym jest, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, zapoznanie się, poczekanie na uzasadnienie pisemne i zapoznanie się z jego treścią. Decyzja sądu cieszy Andrzeja Gułę z krakowskiego alarmu smogowego. Uchwała antysmogowa jest konieczna, jeżeli chcemy rozwiązać problem fatalnej jakości powietrza w naszym regionie. Województwo małopolskie jako pierwsze wprowadziło restrykcyjne przepisy zakazujące palenie odpadami węglowymi oraz zobowiązujące do zainstalowania w nowo wybudowanych domach pieców co najmniej piątej generacji. Dodatkowo posiadacze starych kotłów będą je musieli wymienić do 2023 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ulicami Barcelony przeszła wielotysięczna manifestacja. Jej uczestnicy protestowali przeciwko użyciu siły przez policję podczas niedzielnego, nielegalnego referendum dotyczącego odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. W regionie ogłoszono też strajk generalny. Ulice zawsze będą nasze, skandowali w Barcelonie protestujący. Zanim wielotysięczny tłum dotarł do centrum miasta, przez ponad godzinę pikietował komisariat policji, a potem siedzibę Partii Ludowej, ugrupowania, które rządzi Hiszpanią. Aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, porządku pilnowali ubrani w kaski i kombinezony strażacy. Oni też skandowali: niech żyje wolna ziemia. Strajk zakończy się o północy. Jak donosi katalońska administracja, w regionie blokowanych jest wciąż ponad 20 dróg, w tym autostrady. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A za 2 godziny orędzie do narodu wygłosi król Filip VI. To był serwis Trójki. A my teraz o informacjach sportowych. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Agnieszki Radwańskiej, brawa za awans do 3. rundy turnieju WTA w Pekinie. Nasza tenisistka do 5-5 pokonała Chinkę Shuai Zhang, a w rzeczonym turnieju broni tytułu. Nasi piłkarze tymczasem, mamy nadzieję, mocno skoncentrowani na 2 ostatnich meczach w eliminacjach mundialu. Najpierw w czwartek w Erywaniu gramy z Armenią i to będzie ciężka przeprawa, przewiduje Robert Lewandowski. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to będzie ciężki mecz, gramy na wyjeździe. To nie są łatwe mecze, myślę, że to można trochę porównać do meczu wyjazdowego. Jak graliśmy przed 3 laty chyba w Gruzji, o ile się nie mylę, to myślę, że te warunki będą podobne. Nie chodzi mi tu o wynik, ale bardziej o styl i pomimo tego wyniku było ciężko. A propos wyniku, to powtórka z Tbilisi, mile widziana. Biało-czerwoni zwyciężyli wtedy aż 4-0. Jak będzie w Erywaniu, przekonamy się w czwartek. Na zakończenie eliminacji w niedzielę na Narodowym gramy z Czarnogórą, byle nie z nożem na gardle. Z dużym luzem letnie Grand Prix w skokach narciarskich wygrał Dawid Kubacki. W ostatnim konkursie w Klingenthal też był najlepszy. Gratulujemy, acz skoki latem i jesienią ocierają się o absurd, zimą co innego. A w jesiennym konkursie w Klingenthal Kamil Stok był 7, Maciej Kot 11, Stefan Hula 13, a Klemens Murajka 16. I wracamy do piłki i do żenujących wydarzeń z niedzieli na poniedziałek, kiedy chuligani Legii Warszawa zaatakowali piłkarzy po powrocie z przegranego meczu z Lechem Poznań. Pierwsze ustalenia wskazują, że grupa osób weszła na teren stadionu zgodnie z przyjętą praktyką po meczach wyjazdowych, co nie dawało ochronie obiektu podstaw do niepokoju. Niestety po wjeździe autokaru na parking doszło do ostrej wymiany zdań i szarpania z udziałem zawodników oraz członków sztabu, które łącznie trwały około 8 minut. To kluczowy fragment oświadczenia klubu na oficjalnej stronie internetowej. O wyciąganiu konsekwencji wobec napastników ani słowa. Sprawą na własną rękę zainteresowała się policja. Z klubu żadne zgłoszenia nie dotarły. Dotarły za to dobre wiadomości z Turcji. W pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy nasza reprezentacja WAMP futbolu 5-1 rozbiła Francję, a znów o sporcie za 2 godziny. Ty wróciłeś do piłki nożnej, jeszcze do skoków chciałem wrócić, bo patrz, skoczkowie to mają fajnie. Oni jeszcze przeżywają letnie Grand Prix. Coś, czego my już nie doświadczamy. Lato dawno zapomniane. Czekamy jeszcze na wiosenne Grand Prix. Och, twoja złośliwość jest zupełnie niepotrzebna, zwłaszcza, że tutaj mamy triumfy i to jest, jak to mówią komentatorzy sportowi, dobry prognostyk przed sezonem zimowym. Rozumiem, że rozsiadasz się latem i oglądasz letnie Grand Prix. Każdy konkurs. Notorycznie na tarasie. Lato zapomniane, no ale jak się patrzy na to, że w nocy od 7 stopni na Podlasiu do 11 nad morzem, a w dzień od 11 w Augustowie do 15 we Wrocławiu i Zielonej Górze, to już raczej takie typowo polskie lato można najwyżej sobie przywołać w myślach. Tym bardziej, że wieczorem i w nocy chmur nie zabraknie, z tych chmur popada deszcz, na północy i w górach będzie wiało, no i jeszcze w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Tak, tak. No i to już jest najlepszy dowód na to, że skoczkowie powinni zakładać cieplejsze kombinezony i powoli przygotowywać się do skoków na skoczniach ośnieżonych. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, a na północy i w centrum opady deszczu, na północy porywisty wiatr i to jest akurat coś, czego skoczkowie nie lubią, bo wiatr to loteria. Nie wiem, czemu się przyczepiłem do tych skoków, ale może dlatego, że syn mnie ostatnio pytał, kiedy wreszcie zaczną się skoki. Trójka. Program trzeci. 8:30 po 19:00, skoki się zaczynają pod koniec listopada, o ile dobrze pamiętam, a my się już żegnamy, my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia jutro o 16:00. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Co ja wiem, co...

Dobry wieczór państwu. Nośmy zdążyli jakoś. Hrabia Miczuc, unikat jak numer PESEL. W biegu. I pani Bum Bum. Zdążyliśmy. Magiel Wagi nazywa się audycja. Higiena ucha. Higiena ucha, smutnawa, gdy smutnawa się ten tydzień zaczął, pogoda też nie najweselsza. Ale i pięknie będzie. Niech pan powie z łaski swojej, co to pan zaprezentował. Panie Rybo. Już od jakiegoś czasu, zresztą ty też masz takie płyty z tej serii, Deutsche Grammophon wydaje młodzież, która niekoniecznie kojarzona jest z muzyką klasyczną. Ale Maxa Richtera na przykład Deutsche Grammophon wydaje. Tak, ale też, też miałeś jakąś postać zespołu, a już nie pamiętam, jakiegoś zespołu. Budki Szufera miałem, ale to nie Deutsche Grammophon. To nie Deutsche Grammophon. Nie. Tale of Us nazywają się panowie, to są włoscy DJ-e, którzy... Włoscy? Włoscy, no. Zło. Pięknie. No, pochodzący z... właśnie nie wiem. Z ziemi włoskiej do Polski. No tak. Wreszcie coś... włoskiego. Włoskiego. Ale tutaj w zupełnie innym wydaniu. Łączy się taka muzyka ambientowa. Jak słyszę słowo ambient, to od razu wyskakuje mi w drugim okienku Brian Eno, bo chyba już tak naprawdę zrobił wszystko, co możliwe w tej muzyce, więc każda taka rozmyta harmonia, nutka rozmyta. I tak dalej. Tak, od razu mi się kojarzy z piosenka była rozmyty, czy coś takiego. Z Brian Eno. Mm-hmm. Natomiast Tale of Us, całą tą płytę chcę grać na żywo i już takie sobie filmiki można zobaczyć, gdzie panowie z całym składem szykują się do występów. No i to dopiero jest bardzo ciekawe. No to bardzo ciekawa te twoje opowieści. Bo ja jak zwykle głównie młodzieżowców przyniosłem dzisiaj. Te osoby, których ja będę prezentował, też były kiedyś młode, podejrzewam. Nie wiem nawet, kiedy Mahler, ile mając lat, napisał piątą, ale zaraz to pewnie sprawdzę. Ale na pewno był młody, kiedy to pisał i na pewno jest to znacznie bardziej ambiensowe od Briana Eno. Mimo, że napisany wieki całe tam, temu. I piątą, którą nie, państwa... Nie, jak znam Malera, to tam się będzie działo. Nie bój się, tu będzie spokojnie, bo to jest Adagietto z Langsam. Prezentowałem oczywiście państwu już chyba dwukrotnie ową przecudnej urody melodię, gdyż jest rzeczywiście moją ulubioną piosenką, którą lubię sobie ponucić przy goleniu. Natomiast nabyłem drugą kupna płytkę, gdzie ona jest w bardzo dobrym wykonaniu, bo tamte poprzednie wykonanie było delikatnie mówiąc takie sobie. Mianowicie to są filharmonicy berlińscy dyrygowani przez Von Karajana, nagranie 73 roku na winylu, to wznowione w 75. No więc posłuchajmy sobie owego Adagietto, to jest naprawdę cudne. No przepiękne to adagietto, ale nieprawdopodobni ci harmonicy. Jak jeden organizm. Tam no wszystko jest po prostu tak precyzyjne, prawda pani? Agnieszko, pani się zna. Jakby pani zagrała do tego troszkę na tych skrzypkach, jeszcze to by troszkę więcej żywego człowieka, może tam coś by się poślizło, czy to, no niesamowicie. Przecedny utwór. Bardzo dziękujemy za maile. Za zdjątko ładne i za dobre słowo pani Bożenowskiego, najlepszego. Będę próbował jeszcze do tego Malera panią przekonać, aczkolwiek pewnie go pani zna dobrze. Ja też nie wielbię wszystko, oczywiście adagietto mistrzowskie, ale parę jeszcze innych ładnych rzeczy napisał. Ale na singla by się nie załapało, to znaczy na playlistę raczej za długi jest. Chyba, żeby podzielić niestety na cztery części. No, ta ostatnia już nie była taka brani. No, ja widziałem, że tak będzie, że to wszystko zmierza do takiego patosu. Jakiego tam petarzu? Do finału, ale, no. Ale działo się tam na koniec. Matt Emery, czyli ja powracam do młodzieżowców. Mm-hmm. Matt Emery, pan, który wcześniej się chwalił, zresztą tak, bardzo też chwalony przy okazji, że sam się chwalił, inżynier dźwięku, który współpracował przy nagraniach płyt Kevina Devine'a. To taka płyta nagrana w kościele, którą kiedyś zresztą przynosiłem. Nicholasa Stevensona i tak dalej. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiał się no właśnie single krótkie formy. No a teraz dokładnie 15 września, czyli całkiem niedawno, pojawiła się cała płyta, która nazywa się Empire. No i spotykają się takie dwa światy, bo oprócz takiej tak zwanej nowoklasyki, cokolwiek by to znaczyło, miejscami też słychać Ruichi Sakamoto na przykład, czy Lubomira Melnika, którego zresztą pan Matt Emery wielbi. Laudia, taki utwór wybrałem na dzisiaj, bo będę powracał do tej płyty. No nie cała płyta Matta Emery jest taka optymistyczna, bo tam się później dzieje dosyć mrocznie. Natomiast jeżeli chodzi o Empire, pan Emery właśnie szykuje się także do jakichś koncertów, ale wydaje mi się, że będę wracał do tej płyty, bo tam dużo różnych klimatów, które warto przynieść do Magla, tak mi się wydaje. Matt Emery, towarzyszy mu Fraser Bowles i Will Harvey. Cały czas świeżutka płyta. Do owej piątej symfonii dołączany jest jeszcze fantastyczny fragmencik z cyklem Kinder Toten Lieder. To są pieśni napisane przez Mahlera do poematów popełnionych przez Friedricha Rickerta, jego ulubiony poeta. Napisał on, proszę państwa, ów poeta 400... Zaraz, żebym nie skłamał. Jakie 4? Tak, 428 poematów poświęconych dzieciom, dwójce dzieci, Ernstowi i Luizie, które zmarły na szkarlatynę. Na szkarlatynę dwójce z tej dziesiątki, więc jak nie trudno się domyśleć, nie są to pieśni specjalnie wesołe, ale urody przepięknej. Nun will die Sonne so hell aufgehen będzie tytuł pierwszej pieśni. Mahler napisał owe pieśni w 1902 roku. No i tak się stało, że 5 lat później zmarła z kolei na szkarlatynę jedna z jego córek, córka Maria, co spowodowało dość poważną depresję i taką nieco irracjonalną wiarę w fatalistyczny charakter twórczości Mahlera. No to tyle, jeśli chodzi o taką historyjkę dosyć mało zabawną. Pieśń naprawdę przepiękna, śpiewa Krista Ludwig.

No cudnie. No to ja zakończę pierwszą część dzisiejszej audycji, a dokładnie zakończy ją Johan Johansson z ostatniej swojej płytki, bodajże chyba ostatniej, pod tytułem Orfii, utworem Song for Europe, a o tej płycie, czy Song for Europa. No, Song for Europe, niech będzie z angielska. W każdym razie w drugiej części troszkę o tej płycie poopowiadam, gdyż czas nas nagli, sądząc po zmarszczonych brywiach pani Agnieszki. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.